ze op je vroege woensdagochtend. Alexis Jordan bij 538. Ze staan weer voor je klaar. Tim, Rick, Niels en Florentien om je verder mee te nemen deze woensdag in. Nieuwe ronde van de 538 ochtendshow in de startblokken. En het leuke is, jij kunt deze woensdag beginnen als de eerste luisteraar. Vrij simpel, pak je telefoon, bel 09093000538. En kom je dan zometeen als de eerste luisteraar in de uitzending? Dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Hoe lekker is dat? Wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, bellen maar, heb een heerlijke woensdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ruim 2/3 van de jongeren is wel eens in aanraking gekomen met gewelddadige porno, dat blijkt uit onderzoek. Een kwart van hen was 14 jaar of jonger. Een kinderrechtenorganisatie zegt dat beelden van gewelddadige seks slecht zijn voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. En ook worden ze online te weinig beschermd tegen dat soort beelden. Het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht heeft misschien te maken met een ruzie, zegt de politie. Er is een verdachte opgepakt, maar de politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Burgemeester Dijksma noemt het een gruwelijke vorm van geweld. En meer dan 80.000 fietsers kwamen vorig jaar na een ongeluk op de spoedeisende hulp terecht. Een record, schrijft het AD. 2/3 van de slachtoffers heeft zwaar letsel, zoals botbreuk of een hersenschudding. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de opkomst van de e-bike. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel zon als wolken met in het oosten de meeste zon. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 19 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, grote dank dan de files, als ze er al staan tenminste. Nee, er staan geen files. Nou kijk, dat is wel goed nieuws. En dan nog even de telefoonlijnen 09093000538. We gaan ze openstellen en op zoek naar de eerste luisteraar. Het zou leuk zijn als jij het bent vanochtend. De eerste luisteraar die opent de show en krijgt als cadeau een t-shirt. En dat t-shirt is alleen op dit tijdstip hier op dit moment te verdienen. Dus zeer exclusief 09093000538. Als je het leuk zou vinden om vandaag de eerste luisteraar te worden. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestellen met korting in de Coolblue-app. Even overblijven, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Alle Beemse kaasplakken 150 gram. 1+1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Voor deze woensdagmorgen. Het is 15 april en ja, je bent er weer bij. Een nieuwe editie van de ochtendshow. Radio 538. Ik vind het verschrikkelijk, die man. Die liedjes en zijn hele presentatie. Dit is de 538 Ochtendshow. Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan. Radio 538. Call me good, call me bad, call me anything you want to, baby. But I know that you're sad. And I know I can make you happy with the one thing that you never had. Baby, I'm your man. Don't you know? Do it right. Do it with me. If you're gonna do it, do it. Jordi Wem bij 58 om 7 over 6. En dat betekent dat wij zijn gestart. Ja, ja. Dat we weer op pad zijn richting een tijd zijn van 10 uur met deze radioshow. De 58 ochtendshow voor woensdag 15 april. Hé, wat een gezelligheid. Ja. Toch? Ja. Oh, je zegt dat wat cynisch. Nee hoor, ik heb er zin in. Oh, nou, dat is fijn. Dat is, als we er maar een beetje zin in hebben natuurlijk. Ja, wordt veel teruggeblikt op het bezoek van het Koningshuis. Eergisteren natuurlijk alweer aan Donald Trump en het Witte Huis. Maar even toen jij dat menu zag wat zij genast hebben... dan denk je toch ook van, ik ga ervan uit dat zij nog even eruit gesniet zijn... en ergens om de hoek daadwerkelijk naar de McDonald's zijn gelopen. Er doken natuurlijk beelden op dat Donald Trump, voordat zij aankwamen... Ja, dat hij de besnelling fastfood van McDonald's had gekregen. Ja, maar McDonald's werd bezorgd. Nee, het ding was natuurlijk voor mij op de dag van die McDonald's bezorging... was er een of andere wet aangekomen. Aangenomen voor thuisbezorgers, dat er een belastingregel... Ja. Dat was een soort stunt. Maar wel heel overduidelijk in beeld. Ja. Maar dit was spinaziesoep. Wat hadden ze nog meer? Tongfilet. Ja, oh, tongfilet, ja. En een soort chocoladetoetje. Dat toetje zag er wel indrukwekkend uit. Ja, maar spinaziesoep, daar haak je op af, toch? Eerlijk. Ja, dan ben je weg. Ja, dan denk je ook van, nou, ik... Maar dan weet je ook, als dat is het eerste gerecht... Bij portie maar aan Fikkie. Dan weet je van, oeh, er komen nog twee dingen die misschien helemaal niet lekker zijn. En ook karig ergens een beetje. Je verwacht toch dat zij 6, 7 of 8 gangen dineren of zo. Maar ze hebben lang gezeten, want ik begreep... Jette ging om 7:30 naar tafel. Ja, zij wilde natuurlijk die soep niet eten. En die was om 11:00 was hij pas bij de pers. Ja. Dus het heeft echt wel lang geduurd, dat gesprek. Maar weet je, misschien wel met lange tanden heeft hij... als een klein kind met zijn soep zit te spelen. Ik zag er lekker uit, met kokkies erbij. Ik heerlijk. Overigens is Rob Jetten na zijn bezoek aan Washington doorgereisd... naar het Verenigd Koninkrijk. Daar spreekt hij onder meer met de Britse premier over de oorlog in Iran. Vrijdag schuift hij ook aan bij een online top over het conflict. En bij de NOS liet hij zich daar even over uit. Het is zeker mogelijk dat daar ook een Nederlandse militaire bijdrage aan wordt geleverd. En daarom werken we nu hard aan de randvoorwaarden waarbinnen dat ook kan. En nadrukkelijk echt een brede internationale coalitie... die ook losstaat van de oorlog die nu nog gaande is... tussen de VS en Iran. Ja, wel dus Rob Jetten, die best druk is als het gaat om het ontmoeten van internationale belangrijke mensen. Hij kan beter iets aan de benzineprijzen doen. Ze gaan nu een miljard Het is een voorstel. Ja, is het zo? Ja. Ik geloof dat ondernemers nu met het verlagen van die... wat die krijgen als je... Van 23 cent naar 25 cent. Ja, man. Ja, en een halvering van de motorrijtuigenbelasting... voor mensen met een bestelbus. En dat schijnt... Dat is superfijn. Dat schijnt interessant te zijn. Maar ik heb geen bestelbus, Tim. Nee, dat klopt. Dus nee. Ja, je hebt wel een grote auto. Ja, zeker. Geen bestelbus. Absoluut door als vrachtwagen. Je kan er natuurlijk een schot in zetten. Dan ga je op grijs kenteken rijden. Wij zijn nog een van de weinige landen. Er zijn van alle landen in de Europese Unie... zijn er nog maar 5 die niks gedaan hebben aan die benzineprijzen. Ja, en aangezien wij ingeklemd liggen tussen België en Duitsland, waar ze wel allemaal actie ondernemen. Maar wat moet er gebeuren? Nou, verlagen. Ze moeten gewoon tussen de 15 en 20 cent per liter eraf halen. Maar dat kost, ik geloof dat ze nu hebben uitgerekend, als je de 20 cent afhaalt, kost dat bijna 4 miljard. Ja, Tim, maar dat kost het in België en in Duitsland ook. Nee, want daar betalen de benzinemaatschappijen een deel mee. Ja, nou, dan moet je dan ook een contract afsluiten. Ja, dat zou je inderdaad nu voor moeten stellen. Maar dat is niet, dat kan je niet zomaar even op korte termijn regelen. Ik denk dat zij gewoon denken, die auto die is... met die accijnzen een gigamellekoe. En ze willen daar gewoon niet aan. Ja, ik weet het, ik vind het lastig. Ik hoor toch wel heel veel experts zeggen... het is wel iets ingewikkelder. Deze expert zegt gewoon 20 cent eraf. Ja, en deze expert zegt, ik sluit me aan bij de vorige expert. Corine uit Brummen, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey. Werkzaam in een bakkerij. Ja, zeker. Nu nog niet, maar ik ga er zo heen. Maar dan ben je laat. Nou. Nou, valt wel mee. Ik moest 7:00 beginnen. En de 8:00 gaat de winkel open. Want normaal gesproken, maar jij bent geen bakker. Jij staat in de verkoop dan. Ja, precies. Ja, want ik denk dat de bakkers die zijn al druk in de weer. Ja joh, die hebben er al een werkdag op zitten. Want hoe laat beginnen die? Ja, weet ik eerlijk gezegd niet precies. Maar ik denk, dat is wel laat in de avond. Uur of 11:00. Maar voor mij zijn de bakkers die zeg maar in 2 shifts werken. Dus vroeg in de nacht en ook daarna nog een paar uur. Ja, dat kan ook. We hebben ook banket dat wordt overdag gemaakt. En brood, brood s'nachts. En doen jullie, is het een beetje zoetigheid of gewoon het normale brood? Nee, van alles. Brood en banket hebben we ook. Dat, alleen maar lekkere dingen. Een vooraanstaande bakkerij daar in de regio? Ik weet niet hoe jullie heten. Het is bakkerij Hilvers in Arnhem en omstreken. Oh ja. En, dan... en die hebben zo'n 20 vestigingen Oh, dat is hier. Groot. Ja, best wel. En ze timmerden goed aan de weg. En ja, ze hebben ook een mooie tweedekanswinkel. Alles wat over is van alle winkels, dat gaat de volgende dag daar voor de helft van het geld verkocht worden. Wat goed. Voor de mensen die, ja, die wat minder hebben. Dus oh. Dat is, ja, het is een heel mooi bedrijf, absoluut. Nou, want dat lijkt me inderdaad dat je, normaal gesproken werd er ook veel weggegooid. Dat is zo zonde, ja. Altijd. Ja, ja. Ja, dat is het ook, ja. Ja. Nou, goed. Maar ja, goed, om dat dus te voorkomen hebben ze dat... Ja, en ze steunen heel veel goede doelen ook als voedselbank en ik weet het allemaal niet. Ja, echt een mooi bedrijf, absoluut. Wat is jullie specialiteit, Corine? Nou, we hebben deze week hebben we tompoes met slagroom, amarene, kersen en manchou. Oh, nou, doe even in de aanbieding. Weet je wat grappig is? Er zijn heel veel spreekwoorden en gezegdes met brood. Denk maar even na, waar denk u aan? Nou ja, ergens je brood mee verdienen. Brood op de plank. Ja. Ja. Iets brood men eet, ja. Iets woord ja, men ja, spreekt. Ja. De kaas niet van het brood eten. Ja, natuurlijk. Ja. Als warme broodjes over de toonbank ja. gaan. Ja. Brood op de plank eten. Iets op je brood krijgen. Brood mager zijn. Iemands brood is altijd bruiner. Oud brood is ook brood. Ja. Ja, precies. Ja, ja, nooit bij stilgestaan, maar nou is het echt. En brood en spelen. En jullie zijn natuurlijk druk bezig met de oranje tompoes. Ja, ook. We hebben ook bakjes met chocolade uit onze eigen chocolaterie. Ook helemaal in oranje stijl. Ja, ja. Ja, Corine, jij staat in een soort hemel, sta jij voor, voor de liefhebber van zoetigheid. En ja, dat is aan mijn heupen te zien, inderdaad. Maar kan je er een beetje van afblijven? Want dat lijkt me wel lastig. Nou, dat is het ook wel eens. Ja, ja. Ja, je hebt ook wel eens een keer een ongelukje of iets. Oh. Ja, dat even, ja, nou ja, dat is zonde om weg te gooien. Dus dat gaat dan naar mijn heupen. Ja. Ja. Nou, Corine, jij krijgt van ons omdat je vandaag... De eerste luisteraar. ...bent het officiële eerste luisteraars-t-shirt. Nou, geweldig. Hartstikke leuk. Die gaan we opsturen. En nou, doe ze de groeten daar in de bakkerij. Ja, dat ga ik zeker doen. Weet je wat ik nou heel erg leuk vind? Nou. Mijn schoonzusje Sonja, die is ook een keer eerste luisteraar. Jawel, die heeft me altijd jaloers gemaakt met haar t-shirt. Echt? Oh, maar, hoe lang is dat geleden, Corine? Oeh, al wel een paar jaar geloof ik. Oké, okay. Staat er nog Veronica op? Was het toen eerst geluisterd? Nee. Stuur een nieuw shirt hoor. Nee hoor. Hij komt je kant op, Corine. Heb een mooie dag. Dankjewel, jullie ook een fijne dag. Dankjewel, werk. Jo, bedankt. Kwart over zes. Daar gaan we. Goedemorgen. Goedemorgen. Ai, ai, ai, ai. Voor de wekker. Nou, jij hebt er zin in, hoor. Goedemorgen, goedemorgen. Want je dag begint met de 538. Ochtendshow. 15 april 2026. Dit is hem, de ochtendshow. 538. En Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. La la la la la la. La. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Alors een dans. Heb je opgetreden bij ons op Koningsdag? Was zo mij dat? Was denk ik toen nog Koninginnedag zelfs. Die kwam in Amsterdam, kwam die optreden. Ja, dan was het nog Koninginnedag. En die kwam gewoon met het treintje. Ja. Stromae met de trein? Oh, ja, zo'n groot artiest. Dus, nou ja, toen was hij met deze... Plaat was net uit. En die kwam toen net op. En hij kwam natuurlijk uit België. Dus ja, prima met de trein verbinding. Je stapt in Antwerpen daar op de trein. En in Amsterdam stap je weer uit. Ja, en dan je bent heel rustig ingestapt. En je stapt uit en je denkt, waar ben ik terechtgekomen? In een oranje menigte. Want ja, op het Centraal Station in Amsterdam op Koningsdag. Of Koninginnedag toch? Ja, dan maak je wel wat mee. Overigens, dit jaar 538 niet meer in Amsterdam. Al heel lang niet meer natuurlijk. In Breda staan we dit jaar op het Chateveld. Dat wordt ook een fantastische dag. Ik ben met een schuin oog al een beetje aan de weersvoorspelling aan het spieken. Ja, het lijkt niet eens met een schuin oog, maar met twee ogen. Het lijkt het gewoon heel goed te worden. Het wordt echt een prachtige Koningsdag. Ja. Fantastisch. Ze zijn nu, je kan zeg maar 2 weken vooruit. Ja. En het lijkt erop dat het echt gewoon... 19, 20 graden. Ja. Heerlijk. Och, dat is eigenlijk de meest ideale temperatuur. Perfect. Hey, en dan kan je thuis zitten en dan zie je alles op televisie. Dan denk je, hey, toch de verkeerde keuze gemaakt. FOMO. Ik had toch gewoon naar Breda moeten gaan. FOMO. Ja, ik zou kaartjes doen. Jammer. Ja, even doen. Dan zie je echt een keur aan artiesten. Ik geloof dat 45 verschillende artiesten en acts op de podium staan. En de reserve-dj. En de reserve-dj. Ja. Ik ben er bezig. Ik heb gisteren een paar collega's gebeld. Dus die geven me wat tips. Zijn er meer reserve-dj's in Nederland? Nee, maar ik heb wat met de grote jongens heb ik wel contact af en toe. Okay. En dan zeg ik van, joh, welk plaatje draai jij? En wat kan ik dan even... Heb jij ook een rider als reserve-dj? Een rider? Een rider van wat je wil. Ik neem maar bijvoorbeeld een stoel. Een krukje. Anders moet je de hele dag staan. Nee, ik heb geen rider. Heb jij een kleedkamer? Nou, dat heb ik wel. Als ik in het land. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar dan kom je ergens en dan staat er bijvoorbeeld. Nou, inderdaad, de snollebollekus. En noem maar eens wat artiesten op die allemaal. Nou, ja, Yves Berends, Sven Verzeek. En er staat er ook een kleedkamer, zo'n Porto Cabin, Rick Romeijn. En denk maar ga je daar zitten dan? Nee, dat weiger ik. Maar dan ligt toch je spaatje blauw en je zakje M&M's. Dat is altijd een Porto Cabin. Daar staat een tafel en een stoel en een koelkast. En er is geen treurige plek dan dat. Maar soms ligt het er ook een aardigheidje van de organisatie. Ja, zo'n toi. Ja, die neem ik dan wel mee. Ja, precies. Dus, en kijk, ik neem, als er een paar blikjes staan, die gaan ook mee. Serieus? Ja, die gaan mee. Nee, maar luister, als ik ze opdrink, is het wel... Nee, luister nou, als ik ze opdrink, is het wel goed. Ja, maar als ik ze meeneem, is het niet goed. Nee, maar dat is niet gasvrij. Dat doe je, of tenminste, het is gasvrij, maar... Maar als jij op een verjaardag bent bij iemand, weet je, het is jarig. Een hele zak vol die met daar lekker de nootjes en de chipsjes liggen en de tukkies. Als je dan naar huis gaat, doe je dan ook nog even... Als Tim even die kijkt, hè? Moet je echt je zakken leeg thuis. Ik zou niet zijn naam noemen, maar er is een discjockey die heeft echt in zijn rider staan dat er bepaalde merken, ik dacht Bacardi moet staan. Ja. En die neemt, als hij weggaat, of hij nou wel of niet heeft, dan neemt hij al die fles Bacardi mee. Oh, ja. Nou, dat vind ik dus echt, Maar hij ziet dat gewoon als een stukje loon. Ja. Ja, het blijft ingewikkeld. Maar ik vind die blikjes meenemen ook een beetje... treurig. Ja, voor onderweg. Ja, nou ja, vaak ook. Het grappige is natuurlijk... heb je het over de grootte der aarde die draaien... voor een ton of anderhalve ton komen die 90 minuten draaien. En dan moet je daar ook nog een flesje wodka voor regelen. En die nemen ze dan mee, weet je wel. Ja. Je hebt dus net anderhalve ton in je tas gestoken. Ja. Anderhalve ton, hè? En dan neem je dat flesje wodka van 30 euro, weet je wel. Ja, maar je moet toch wat te proost hebben op die anderhalve ton? Ja. Ja, dat snap ik wel. 5:30 in de ochtendshow. Billie Eilish en Birds of a Feather is dit. Save me, nothing left.

Nu, 15 maanden gratis voor starters. Nu bij Karwei, 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 Weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen, de ochtendshow voor woensdag 15 april. En het weer voor vandaag. Ja, we beginnen zonnig, maar later neemt dan toch de bewolking weer toe. Dat is in de middag. Temperatuur loopt op naar 14 graden op de Wadden en 19 in het zuiden van Nederland. En dan de files. En ik weet waar ze staan. We beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld 16 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 27 minuten. En de laatste is de A12 Oberhausen-Arnhem bij Westervoort 22 minuten. Het is 4 over half 7. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt erop dat de man in een rolstoel die gisteren in brand werd gestoken vlak daarvoor ruzie had met iemand. Volgens de politie is hij geen willekeurig slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt. Er komt een record aantal fietsers op de spoedeisende hulp terecht. Het zijn er ruim 80.000, dat schrijft het AD. De meeste slachtoffers die hebben zwaar letsel en de reden van de stijging is de opkomst van de e-bike. En de helft van de antwoorden die AI-chatbots geven op medische vragen, die zijn onjuist. Dat blijkt uit onderzoek. De antwoorden die AI geeft, komen vaak heel ongeloofwaardig over. Maar ja, ze bevatten dus geen bronvermelding. Ja. De onderzoekers zijn nu bang dat hierdoor ook makkelijk desinformatie kan worden verspreid. Dat is dat hallucineren dat die bots dan gaan doen op een gegeven moment. Die bedenken, die hebben ze geen antwoord of een vage antwoord, en dan gaan ze het zelf duidelijk maken. Oh, okay. Na hun logeerpartijtje bij president Trump is ons koningspaar gisteren in Miami op bezoek geweest bij een school. En daar bleek dus niet alleen koningin Maxima, maar ook koning Willem-Alexander groot fan te zijn van Lady Gaga. Want de twee zongen namelijk samen met de kinderen het liedje Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars. Ja. En dat was nogal een ontwapenend tafereel. En Maxima deed echt haar best om mee te zingen. Nou ja, je hoort hier de kinderen hoor je zingen, maar Maxima die zingt eigenlijk die zingt best hard mee. Luister even, want je hoort haar op een gegeven moment duidelijk boven de kinderen uitkomen. Weinig dingen verschrikkelijker dan zingende kinderen, hè? Ja, ik vind juist kinderen hartstikke leuk. Ja, nee, kinderen zijn leuk, maar als ze gaan zingen... Echt waar? Ja, het is juist leuk, man. Nou ja, het doel was in ieder geval om de culturele en educatieve banden tussen de VS en het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Vandaar het bezoek aan de school. Het is Liverpool niet gelukt om de halve finale van de Champions League te halen. De ploeg van Arne Slot verloor met 2-2 van Paris Saint-Germain. Ook Atletico Madrid gaat wel door naar de halve finale. Zij verloren dan wel met 2-1 van FC Barcelona, maar wonnen de eerste wedstrijd met 2-0. Klaar nu toch met Slot? Ja, denk het wel. Dat is toch einde oefening? Ja. En zou het seizoen nog af? Ze moeten nog op mijn wedstrijdje of 8 of nee. Nee, ja, zeker niet klaar. Het is de 6 en de 8 bij in Engeland. Ja, en wie dan, hè? Hij blijft daar wie dan? Hij blijft er 100%. Ja, denk je? Ja, 100%. Nee, ja, 100%. Jij hebt zo geen kijk, hè? Nou, ik heb goed contact met een paar mensen daar. Zo. Ja, dan gaan we lachen. Wie dan? Ja. Met wie heb jij contact? Ja, dat, let me op. Dus er zal van de week komt naar buiten dat ze doorgaan met hem. Maar hoe lang nog dan? Dat gaat niet gebeuren. Dit was echt, ik denk dat ze echt gedacht hebben, dit was de enige hou vast die er nog was voor die club. En het seizoen is nu gewoon helemaal verloren. Ja, ze hebben niks gewonnen, toch? Hij heeft een van de grootste uitgaves gedaan dit jaar voor nieuwe spelers, hè? Ja, ja, ja. En dat is werkelijk waar. Als je dan uiteindelijk niks wint, nou, dan... Misschien is het ook gewoon een keer uitgewerkt, hè? Dan mag hij van Engeland Arne Slot bij nu de club... En moet hij op zoek naar wat anders. Ja. Dat kan. We weten het volgende week, jongens. Maar jij zegt hij blijft. Hij blijft 100%. 100% zelfs. Maar je bent maar eventjes. 15 april, hij blijft 100%. Maar als jij zou stellen, met wie heb jij contact dan in Engeland? Tel dan gewoon. Charles? Nee, dat kan ik... Natuurlijk kun je dat zeggen. Nee, ik kan niet zeggen, want het is, dat heb ik afgesproken, dat we geen mededeling over doen. Maar jij weet het al en Arne die moet nog ingelicht worden. Nee, Arne weet het ook al. Oh. Nou, prima. Spannend hoor. Ja, heel spannend. 7:07. Goedemorgen, dit is de 50 Tot het Show met straks lekker naar de wekker. En als jij nog geen badjas hebt, dan maak je daar zo meteen kans op. In de ochtendshow van 538. Goedemorgen. Zeg, zou je even met ons mee willen denken? Lekker na de wekker. Want wij hebben twee platen klaarstaan, waarvan we er straks één gaan draaien. Maar de vraag is eigenlijk aan jou. Welke moet dat worden? Is dat een liedje van Nick Kamen? Vandaag is namelijk zijn geboortedag. Ja, je zou het bijna vergeten, maar hij is niet meer onder ons. In 2021 is hij overleden. Oh ja. 59 is hij maar geworden. I Promise Myself is vandaag optie 1. Als dat de plaat van je keuze is, dan mag je een 1 naar de studio sturen. Maar wacht even tot je 2 hebt gehoord, want die is ook hartstikke leuk. De aanleiding wat minder. Op deze dag in het jaar 2019 breekt er brand uit in de kathedraal de Notre Dame in Parijs. Ja. Ja, toch een beetje... Inmiddels weer helemaal herbouwd, toch? Ja, een van de iconen van Parijs. Een van de gezichten van de stad, nou, naast de Eiffeltoren. En zeg je Parijs, dan zeg je toch Kenny B. En ik zei... Hij bezingt hem zelfs in deze plaat, de Notre Dame. Kenny B, Parijs is optie 2. Wil je die zo meteen helemaal horen? Stuur dan een 2 naar de studio van 538. En dat kan dus op twee manieren. Of via de app, of via 035-538-5538. Dus even in je WhatsApp 035-538-5538 in toetsen. En dan kun je ook heel makkelijk je bericht deze kant op sturen. Laat me weten wat de leukste is. 1, Nick Kamen, of 2, Kenny B. There's something about your smile. There's something about the way you make me feel that keeps me holding on. It brings me back, you know what game to play. Back into your flame. Back towards the point of no return. Not at all. Weetje, Sam Fender en Olivia Dean, die ook leuke platen maakt. Rain Me In, hoorde je in de ochtendshow om 12 minuten voor 7 uur. Woensdagochtend, en wij zijn nog druk aan het kijken naar de laatste stemmen die binnen druppelen voor Lekker naar de Wekker. Want het is echt nek aan nek vanochtend, hoor. Het zit zo dicht bij elkaar. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we. Ons maar door. Aan het doorgeven heb ik het niet gelegen. Er zijn heel veel stemmen binnengekomen. Maar wat ik zeg, het is heel verdeeld vanochtend. Manon uit Liesel, goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam als verpleegkundige, als in de opleiding. Ja, klopt. Ja, want je wil graag verpleegkundige worden. Je bent dat nog niet? Nee, ik ben inderdaad aan het studeren voor verpleegkundige. Maar is het omscholen? Ja, ik ben eigenlijk doktersassistente. En nou ga ik weer de zorg in. Maar is dat omdat het uiteindelijk toch meer voldoening geeft? Ja, ik vond bij doktersassistenten toch veel aan de telefoon. En ik ben liever met de mensen zelf bezig. Ja, ja, dus vandaar de keuze. Dat je echt wat doet. Maar als doktersassistent heb je tegenwoordig toch ook een echt tal van taken die jij moet voeren? Ja, maar vooral heel veel telefoon. Ja, ja. En dat, daar zie je niet meer zitten. Nee, daar zou ik niet meer zo zitten. Dus ik denk, ik zou weer terug aan het bed. Nou ja, ze zijn hard nodig, de handjes aan het bed. Dus, zeker. Meer dan welkom, Manon. Ja. Hé, vandaag, muzikaal, in de aanbieding, een liedje van Nick Kamen. Dat was I Promise Myself. Het is zijn geboortedag vandaag. En de brand in de kathedraal de Notre-Dame in Parijs was voor ons aanleiding om het liedje Parijs van Kenny B weer eens te draaien. Ja, welke moet het worden? Wat is de leukste? Ik ging voor optie 2, Kenny B met Parijs. Ja, leuk. Wat een, was ook een aardige vent, hè, die gast. Ja, wat is er met hem? Doet hij nog een beetje muziek maken? Voor mij doet hij heel veel musicals tegenwoordig. Ah, echt waar? Oké. Even kijken, Kenny B. Kenny B. Ja, was het nou B of B? Ik dacht dat het Kenny B was nou. Kenny B? Ja. Ja. Maar hij is de winnaar geworden. En Manon? Ja? Hij is voor jou de badjas. Ah, superleuk. Leuk, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Alsjeblieft. Groen of paars? Een paars, alsjeblieft. Nou, Manon, wij gaan zorgen dat er heel snel een paarse badjas naar Liesel wordt opgestuurd. Hartstikke goed, dankjewel. En succes met de opleiding, hè? Dankjewel, fijne uitzending. Hoi. Zijn we er wel achter wat Kenny B aan het doen is tegenwoordig? Nou, hij heeft een eigen soort musical. Ja. En dat is The Story of Kenny B. Ja. Die begint met Parijs en die eindigt met Parijs, denk ik zomaar. Want deze mag dan niet ontbreken als je de story of Kenny B aan het vertellen bent. Parijs, de winnaar vandaag. In Lekker naar de Wekker. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Op de boel hoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. En zij zegt. Je suis Nederlandaise, oh. Je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op la Tour Eiffel. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlandais. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,